akarsz elhúzni, hogy nem most, mondjuk, hogy nem lesz elhúzni, a szépen mondom. Tiszta vizembe belerúgtad ezt a piszkosat, most most olyan miért? Ha oda tudjál! De hát nem, amit a De 3 metrosan írva, nem 2. De csak van egy-két dobóka, nem dobó. Arra az a régi van, régi lett ráírva. Az ami... A mutatják a mamának, már nem baszok a sár. Valami metrosan, gesztelni, és akkor nem van. Itt van az a 2. Nézd meg. Ezt leszel a szám, megyek másomra. Látom, hogy nem még a csúcsot. Aztán meg... Jövök. Mirek jössz? Rá van írva, hogy a vesztényét megfogjuk, hogy az a tetejel a kutatóban látják, ami nem a vesztényét, vagy jégtek, amit visszatok. Nem látod én senki, nem látod, hogy mosogat? Kuszi vagy. Ja, most még így leszik? Nem. Álló Isten, hát nem tudod. Hát a Kuklintország az nem kívül egy nap. Tatika! Mikor foglalkozni? akkor szóljunk neki. Ha nekünk meg kell a zarukolás. Kikán fatalátti bélyebb, ami az az elhagyatott mitjelt ház, amit építettem. Gyert csak egy kicsit. És én már valamit egy modern, amit most építettem. Az mellett, az elhagyatott mitjelt ház mellett másfél volt a főszegyet le, úgy tud csalukolni. Feribi! Egyesen! Feles munka! Nem szép munka! A feles munka! Ja! A feles munka nem szép munka! A fogja, hogy fog jönni ide, egyen a mamához! Igen! Az édes anyához a szedik, azok mennek amoda! Az nem kell betenni a párnát, hogy amoda? Mamáigra szedik! Mamáéhoz tegyem, jó? Ez a fog, ez idejön. Az nem idemém. Fúj, de büdös lett, higgottál, bazd meg, tata! Fúj! Atya, fú, Isten! Hát ez borzalmas. Ez még neked is büdös. Hát még szeretsz meg! Elkövetni hogy... szabadon. Hát szóval jó, meg hogy neked is büdös, bazd meg. Hát olyan büdös, hogy... Azt a kvák, kiöpöltem a fanyababa. Meg az baszik be, csak erre kifelé ereszteni. Na, itt a dolog el. Thank you. Poflúrcokat. Nem? Nem. Hát azért. Hát azok a viszont eladó kárják, anyám. a piacon is nagyon sok olyan van. Lehet venni a... Valamelyik kínaiban is láttam ezt a fajta terítőt. Csak hát... Miért neked kell olyan? Egy külső asztalra lehet olyan fenni. Szürke mond. De ezt visszatészem a horgót is, jó? Hát én mindig, mióta csak pakolok. Észrevette? Megállás nélkül csak pakolok. Abban borzasztó. Azért a Briki vette a legkedvesebb részt a tatára. Mit csináltam a sok szarra? Mire? Amit kaptam. Hát, nem tudom, mi a felé megtették. Ilyen nyámosokat adtak, és hát üljél le. Hát az nem áll. Mit csináltam a hova kicsit? El is elégedtem a csak. Nagy apart. A mosogatás. Csak mosog? Nem bírod rá befejezni. Hát mit a fasz csinálja, ha még itt találtok valamit? Hogy nem bírod rá befejezni? Hát mit az a kérdések tatak? Hát egy boldogszú kérdések voltak. Hol tudom ki kérlek? Hogy nem bírod rá befejezni? Hát bazd meg! Ennyi mondani a végnek. Elég a tár. Mosogat. Azt mondja, hogy a tata, hogy nem bírod már befejezni? Az, még, hát, hogy nem. Na, elkapjuk ma az elé. essere un po' visibile, nem tudom tudni. Így van, Nem, írni, hanem is van rajta. Oda vannak mind nyaralni. Mi oda van? Ott nincs ott a lány meg a férje. Nem hazudott, hanem ott nincs rajta. Hazudott. Hogy jött az, hogy hazudott? Honnan jött az a összefaszba? Hát tudom, milyen szöveg van minden felé, most ez az igaz. Most ez az igaz. Ez a fő, hogy ez ezt veszi. Hát ugye az járvás van nekünk most. Van. Akkor ezt is a napőt teszitek, vagy hova teszitek? Honnan már? Hova teszitek azt a két nagy vacot? Itt. Hol tartjuk át? A szentvét, a szegyenek. Tőkének? Hát akkor nem tudom, hogy hol áll ez mire. Vagy csak felvegtetve. Jó, akkor ráhúznék valami, nem az átkozó, nem értem egy csupa kor. Jó. Nekem most mi melyik fő kifelé biciklésztünk? Eztek majd az összik az asztalra. Nem. Hát. Ő valami valamit befúrni valamit, azt akkor fel akarsz jönni, azt tök szép már legyen. Hát, hogy is jön vele. Oda főt, hogy ne oda használj, látod? Hát. Úgy is akarsz el szép volna. Valami főt, hogy ne használod. Ő a hányjázás is az arra. Na, akkor most mit csinálnak? Menjek ki, vagy mint persze nem beszélgetünk, de? Hát, egy kicsit beszélgetünk. De eddig a persze nem beszélgetünk, de? Egy kicsit beszélgetünk. Hát, már mindjárt ezek már hány napos szállat. Ott akkor ne az órát nézzenek. Amit nézzenek sem. Már elmosogattam, most már elmosogathatok tovább. Hát mindent elmostam már. Talán is még. Tessék? Talán is még. Talán mi vagyok? Te találsz mi vagyok? Azokat a kanalakat kéne kiválogatni, meg elrakni a helyére. Azt a mama aztán neki fogod csinálja. Hát akkor adj ki neki. Jó, ne válogasd már, úgy se tudod te. Nem is akarom, Isten őriz, hogy én belahatkozzak. Tesz még mama válogassa, hanem tata megy nyitott. Azt tudom. Ezt tudom. Hát ezt is tudom. Hát amelyik járattál? Hát nem sokat basszál ránk alakul, mi gyerekek voltunk. Nem, nem. Inkább mindig csak kifelé. Többet basszunk most az unokáidra, mint a énnál. Ugyan, hogy úgy van? Hát most gyerek, nem sokat basszok. Hát de mikor legyünk, nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy mikor gyerekek voltak, ekkorák, mint a unokáid, akkor nem törültél el. Nem számított, hogy hol kint van. Mindig körül. Azért hozzá egy pár drágát kint is. Húz egy három-négyel azt hiszem kint is. Mindig körül lehetne őket. Hát nem. Nem vették bennünket körül. Ezt én elmondom. Jóval mehet most már haza. Mehetek haza. Hát az ilyen, ezt a dévázgat, az állam körül, megtörül, mehetek haza. Na mit szólsz a jelenki? Megállt, az a csúnya végre. Jó, megkezd. Vagy mit akarsz lenni nekem? Ilyen baj, de nekem a szalmat tudja hetedni. Én fogom. Azt jövök, hogy a szalmat is kialagad, tata, kifogom. Nincs a szalmat, nincs nem szokott lenni, tata. Négy szokott lenni. Akkor négy szokott, mégis néha lenni talál. Nem, nem. Jövő, hogy ne érteni van ki. Nem tudok. Ott az a kívül a jelző. Most remélem. Most remélem, hogy kompízni. Hadd jelni, hogy ezzel mondják a tűzőkban, nem? Most nem senki közön. Hát, ha már olyan ki jár, akkor mi lesz? Az! Halló! Halló! Még anyáik nem meg? Te telefonod, hát főhívtad a telefonodat? Hát hívjon el, hogy ő hazaviszem én a tetába, csak hívjat és adjam, hogy bor csörök. Nem tudom én, hogy hát hívja fel azt a kutyát, ahogy hol a telefonja. Az ő hol a telefonja? Hát honnan tudom már? Így gyűjtött el, hogy kinek egy hírbe. Lézze, nézze. Hát de nem csörög. Van itt egy, akkor ez lesz az. Hey, ez lesz az neki? Biztosan, nem olyan. De nem csörök. Nagyon jó van, akkor ez is megvan. Tessék. No. Csak azokat kell tenni? Na, hát akkor már meg is van. A fiókba mondta mama! Nem tudom, a fiókot. Nem megyek édesanyám, tudom benneteket. Pihányatok azért. Ah, nem sok. Hallott, 12 után értem ide. Mondta, tata. Nem azt mondta, 12 után ért ide, de azt mondta. Hát akkor mit akarsz? Nem, akkor jöjj ide. Nem. Tudj, 12 után értem ide. Nem azok a jól az Anikó. De mi az sokáig ér ide mindenhova. Hát, csak állunk, mi oda nem ér sokáig. Mikkel, mikor itt voltam már, az nem, de eztem, fogom magamat, és mindig órát nézetek a tatába, meg leíratom. Mindig, amíg még az, aki a blúzapágyába jártam, vagy iramag volt, akkor az öreg búcsút a portás. Elviszem, jó? Az állók is illetél a konzervokat, még minden ennivaló. Akkor itt mentem sokszor a régi állók, ez már csökkette. Ami még kérték élet, hát írta, ennyi kifi, annyi kifi, amennyi kifi. A hónap vége felé, akkor be tudod tanni. Hogy állok a késéssel? Hát pedig én van egy bőven. Mondom, maga mit enne? Hát ezt meg, hát nem mondom, hogy egyet, meg hónapra valót is tegyek én legyen. Hát kivizette, hát nem kétét van sokat, hát itt az a kicsit. Látod már akkor, hogy mentem a megvesztegetés, már akkor, hogy lehetett az embereket vesztegetni. Ajajajaj. Hát azóta még jobban. Na, egész, miután négy megvan, az a mindig lehet. Ha ja, azóta miután az Ádám meg az Éva lé... Kicsit, aki nagy volt, nagy volt. Valami miután az Ádám meg az Éva lehetett a... Mi a csodát a fáru, azóta na, az emberben benne van, hogy na, mindenki mindenkit veszteget, mi? Akkor már rábosod. Szia édesanyám! Köszönjük szépen az ebédet, nagyon finom volt. Nagyon. Igen? Akkor most már pihenjetek, ha már nem nagyon bírtok pihenni se. Köszönöm ezeket is, majd viszem ezeket is kifelé. Más már nincsen. Attila a többit kivette, meg szerintem egy részét már meg is ette. Mit kérdezt meg? Hát amit anya küldött, hús meg az ilyesmit, mert részint. Hát de mondtam itt még, hogy egyébként. Nem eszik, nem eszik, csak hogy... Nem eszik, csak sopog a sopog. Igen, és akkor hazaérek, akkor neki fog, és akkor eszik. Hát én nem érzem. Akkor mire hazaérek, vagy van már a napról, amiről van. Nem van, hogy Mint az olyan, mint az Attila, hogy... Hát ilyen tetem! Majd! Ebből egyiket kipén, nem tudom. Azt hattam, valamelyiket mondtam. De most már nem is kell lenni, nem azt mondta az öcsém is, hogy akkor egy-kettő minusz préssel, hogyha le lesz a kukorica. Hát az... Ez nagyon kül az. Hát azért, akkor nem kéne. Akkor már nem kéne most, hogy most egy kettő ilyen. Hát de mert hozunk hónap mintát, megméretjük a Gebibe vagy valahogy menjen, ez veszélye. Majd el sem ufak. Nagyon bizony, bazd meg megrohad. Megrohad, bent a, nekem is bent megrohad a helyén is. Azt mondta nekem is azért, hogy még nagyon nedves. Ki mondta? De ám mutko. De mama már dolgozik. Az mikor? Mama nem bír nyugodtan egy pillanat alatt. De már annyi mindent elpakoltam, már annyit el, mi a csodás, hogy csak neki ne küljön. A poharaktól kezdve mindent elpakoltam. De akkor is talál valamit. Van állam, nem olyan. Külne, hogy pihenjen, hát milyen, milyen dagadtak a lábaim, meg minél is. Még mindig valami nem jó van. Hát igen. Na, szia, tete! Nézd, de borul azért! Hát borul, hát! Áru is, emelrű is! Vagy össze, vagy össze! Egy autó is! Nézd, ki jött a kicsitrája mamának! Csináld már! Egy már, de a mama legkedvesebb macskája vagy! Már nem is pislogott elfordul, na, szia! Mondtam, hogy majd viccem, akkor most hova szaladsz? Az a be van csukva, nem? Majd meg is állsz, hogy nézzen egy borulásra. Akkor mi a fenél kapcsoltad ki? Ez az? Ez a nagyocska. Nézzen, milyen tudja borulás. Ó, egy kettő visszére. Hol akkor? Nálam van. Nincs az enyém. Nincsen nálam.